Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki jest gotowy przewodniczyć rozmowom dotyczącym naprawy systemu oświaty. Izraelczycy wybierają swój nowy parlament. Urzędujący premier Benjamin Netanyahu ubiega się o 5. kadencję. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne apeluje do osób z podwyższonym stężeniem cholesterolu o nieprzerywanie kuracji lekowych. Premier Mateusz Morawiecki apeluje o zawieszenie strajków w szkołach na czas egzaminów gimnazjalnych. Proponuje też debatę na temat oświaty w formule okrągłego stołu. Proponuje związkowcom okrągły stół zaraz po świętach, a teraz kieruje gorącą prośbę o zawieszenie strajku na czas egzaminów, mówił w TVP Info premier. Chciałbym, żeby nie było teraz tego protestu w czasach egzaminów, żeby on został zawieszony. To jest mój apel, żeby uczniowie mogli w terminie założonym ten egzamin napisać. A zaraz po świętach chciałbym, żeby nastąpiła w formule okrągłego stołu taka ogólnonarodowa debata o systemie oświaty. Żeby w tej debacie wzięli udział oczywiście związkowcy, ale też nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy, a także rodzice. Premier jest gotowy przewodniczyć rozmowom dotyczącym naprawy systemu oświaty. Przypomniał też, że jego rząd od początku rozmów ze stroną związkową przedstawił kolejne propozycje podwyżek dla nauczycieli. Premier Morawiecki podkreślił, że od 2017 roku w sumie nauczyciele dostali podwyżki w wysokości 1136 zł. Każdą z kolejnych naszych propozycji strona związkowa, związkowcy brali z dobrodziejstwem inwentarza, ale później następowały kolejne żądania. Stan finansów publicznych na pewno nie pozwala na żadne dodatkowe ustępstwa. Szef rządu zapewnił też, że egzaminy gimnazjalne się odbędą. Izraelczycy wybierają swój nowy parlament. Właśnie teraz ma kończyć się głosowanie w najbardziej zaciętych wyborach od lat. Urzędujący premier Benjamin Netanyahu ubiega się o 5. kadencję na tym stanowisku. Tym razem jednak ma groźnego rywala, byłego szefa sztabu izraelskiej armii. Przedwyborcze sondaże wskazywały na bardzo zaciętą rywalizację rządzącej Izraelem prawicowej partii Likud, premiera Netanyahu oraz nowego centrowego ugrupowania Błękitno-Biali, dowodzonego przez byłego szefa sztabu izraelskiej armii Beniego Gantza. Kluczem tych wyborów będą jednak małe partie. Premierem Izraela będzie bowiem ten polityk, któremu uda się zawiązać koalicję z większą liczbą małych ugrupowań. Negocjacje koalicyjne obu głównych rywali rozpoczną się zaraz po zakończeniu wyborów. W czasie głosowania Benny Gantz apelował do Izraelczyków o udział w wyborach. Powinniśmy szanować demokrację i wziąć odpowiedzialność za kraj, dlatego idźcie do głosowania i wybierzcie tego, komu wierzycie. Podobnie mówił premier Benjamin Netanyahu. To jest esencja demokracji i powinniśmy być z tego dumni. Wybierzcie dobrze, nie chcę mówić, co to znaczy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne apeluje do osób z podwyższonym stężeniem cholesterolu o nieuleganie fałszywym informacjom i nieprzerywanie kuracji lekowych. Zaniepokojeni pojawiającymi się w internecie błędnymi informacjami o braku związku poziomu złego cholesterolu z zawałami serca i udarami, lekarze ostrzegają o konsekwencjach zaniechania leczenia. Może ten apel uratuje wielu chorych, mówi z nadzieją profesor Adam Witkowski z Instytutu Kardiologii w Aninie. Może to odwróci tą niekorzystną aurę, która nie wiadomo skąd się wzięła, że nie należy obniżać cholesterolu farmakologicznie i w ogóle go nie należy obniżać, bo on w ogóle nie szkodzi, co jest nieprawdą. Jest ten dobry i ten zły i niekoniecznie ten zły jest taki zły. Chodzi o to, żeby sprzedawać, a było nie było, Polacy są dobrym rynkiem, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju medykamenty. W latach 80. prawidłowy cholesterol był do 240. Profesor Grażyna Cichosz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Zaczęto stosować statyny, to jest połowa lat 80. To go zmniejszono najpierw do 220, a na początku lat 90. do 200. No to nam go za wszelką cenę zbijają, żeby na statynach zarabiać. Znam tą sprawę, też tak kiedyś sądziłem, ale otrzymałem informację z źródła wiarygodnego. Krew się zagęszcza od cholesterolu i biorę aspirynę na rozrzedzenie krwi. Także to nie jest prosta sprawa, zdecydowanie nie ma wyjścia. Lekarze przypominają, że przerywanie kuracji obniżających cholesterol stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia. A teraz w Trójkowym studiu jest już Adam Malecki, czas na sport. Jagiellonia Białystok to pierwszy finalista piłkarskiego Pucharu Polski. W półfinale Jaga pokonała 2-1 Miedź Legnica, a dwa gole dla Białostoczan strzelił Taras Romańczuk. Autorem jedynego trafienia dla Miedzi był Finn Forsell. Jagiellonia czeka na rywala. Jutro w drugim półfinale w Częstochowie lider pierwszej ligi Raków zagra z liderem Ekstraklasy, Lechią Gdańsk. Błażej Augustyn wierzy w korzystny wynik dla Biało-Zielonych. My już wiemy wszystko, bo analizowaliśmy dogłębnie przeciwnika i no są dobrze zorganizowani, dobrze grają w piłkę. Liczymy na to, że przeciwstawimy się im, będą mieli godnego rywala, więc to my z tego wyjdziemy zwycięzcy. Początek jutrzejszego meczu o godzinie 18, a oczywiście wielki finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym 2 maja. Od godziny 21 w pierwszych meczach ćwierćfinałowych grają piłkarze w Lidze Mistrzów. Liverpool z FC Porto, a w bitwie o Anglię na nowym stadionie Tottenham podejmuje Manchester City. W Liverpool już prowadzi w 5 minucie 1-0, a Tottenham z Manchesterem City wciąż bezbramkowo. W walce finałowej hokeja na lodzie atut własnego boiska, a właściwie lodowiska, nie gra żadnej roli. Ostatnio Komarch Krakowia wygrała w Tychach. Dzisiaj GKS pokonał Pasy w Krakowie i to bezdyskusyjnie, aż 4-0. I w rywalizacji, która potrwa do 4 zwycięstw jednej z drużyn, zrobił się remis 2-2. Piąte spotkanie w czwartek w Tychach. Dobre informacje dotyczą dzisiaj zapasów, w której to dyscyplinie w Bukareszcie trwają Mistrzostwa Europy. Pierwszy medal dla Polski zdobył Magomedurat Gadzijew. Wywalczył brąz w kategorii do 70 kg w stylu wolnym. To pochodzący z Dagestanu reprezentant Polski w walce o trzecie miejsce pokonał Ukraińca Semena Radułowa. Mistrzem Europy został Turek Mustafa Kaja. Jutro mistrzem Starego Kontynentu może zostać Zbigniew Baranowski, który awansował do finału w kategorii do 92 kg. W półfinale nie bez trudu pokonał Turka Ibrahima Balogupsiego. To bardzo ciężka walka. Przegrywałem już 5-2, zostało mi 50 sekund. Gdzieś tam sił też już zaczynało brakować, ale gdzieś tam się jeszcze zmobilizowałem i udało się 4 punkty zdobyć i udało się wygrać. Ja starałem się zrobić jak najlepszą pracę w tej walce i zrobiłem po prostu. Rywalem Polaka w jutrzejszej walce o złoty medal będzie Azer Sharif Sharifow. I jeszcze raport z Palmy de Majorki, gdzie odbywają się Mistrzostwa Europy Żeglarskich Mistrzostw w klasie RSX. Po pierwszym dniu trzecie miejsce zajmuje Maja Dziarnowska. Najlepszy z Polaków 12 jest Paweł Tarnowski, a regaty potrwają do soboty. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na północy deszcz, na południu deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na południu porywisty wiatr. Nad ranem od minus 2 stopni na północy i w centrum do plus 4 na południu, a w dzień od 6 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugarski. Klub Trójki. Anna Kołodziejczyk, dzień dobry. Dobry wieczór Państwu. Reportażystka, Laboratorium Reportażu, autorka nagradzanej, obsypanej nagrodami audycji, której dzisiaj posłuchamy. Dzisiaj się spotykamy, Kaczmarski. Dzisiaj się spotykamy z Jackiem Kaczmarskim w przeddzień 15. rocznicy jego śmierci. Ale ta piosenka, którą otworzymy spotkanie, mam taką propozycję, to będzie zagadka muzyczna. I mam do Pani pytanie i do Państwa, teraz pewnie będzie las rąk. No bo tak, czym się ta piosenka, w jaki sposób ona się wiąże z murami Jacka Kaczmarskiego. No to posłuchajmy. Czekam niecierpliwie. Pani Anno, no i co? No sama jestem ciekawa odpowiedzi. Tutaj jakiś taki... No są różne, prawda? Tropy, motyw, że to bard. Walki, może wojownika. Że tożsamościowe, takie. Tak. Ale, pan redaktor też... chyba coś głębiej i odpowie nam, co tam wykopał w tej piosence. Bardzo prosty motyw. To znaczy, no oni mają tę piosenkę, my mamy mury, lepsze nawet. Ale jest coś podobnego, to znaczy jest taka wielka dziesiątka piosenek, które znaczą coś innego dla artysty, a co innego my rozumiemy. To prawda. I właśnie Born in the USA to jest absolutna czołówka tych piosenek, bo no to jest do tej pory traktowane jako duma z tego, że urodziłem się Amerykaninem, ale właściwie ta piosenka mówi o wstydzie, o zawodzie, o rozgoryczeniu. No to był hymn wyborczy Republikanów w kampanii Reagana i tak dalej, i tak dalej. No Springsteen zupełnie co innego w tej piosence powiedział. No więc tak artystów jak z murami. Rozczarowanych jest rzeczywiście więcej na świecie, niezrozumianych. No tak, tak, ale tak jak z murami. Dokładnie. Dokładnie tak. I pani zrobiła reportaż Ballada o pieśni, która opowiada właśnie o tej zdumiewającej pieśni Kaczmarskiego i o tym, jak można było właśnie ją tak opacznie rozumieć. To prawda. Jacek sam wielokrotnie podkreślał, że został bardzo opacznie zrozumiany. Zresztą to też my mówimy tutaj w Polsce, że to jest pieśń Jacka Kaczmarskiego. On zaczerpnął melodię z Katalonii od właśnie barda katarońskiego, który tam walczył też no, z frankistowskim z kolei ustrojem, więc na bazie tej melodii i na bazie historii tamtych wykonań, bo Louis Liak, bo o nim mowa, który stworzył tę muzykę, również został poproszony o to, żeby wyjechał z Katalonii. Nie mógł tej melodii, nie mógł tej piosenki wykonywać. Wykonywał przez pewien czas samą melodię. To wszystko odbija się, historia tej pieśni katalońskiej odbija się w murach Jacka Kaczmarskiego, ale nadał jej tutaj i rodzimy taki rytm, i rodzime znaczenia, więc stworzył pieśń o pieśni. Ta ballada o pieśni to był taki pierwszy tytuł, jaki autor tak, Jacek Kaczmarski nazywał, tak. Tak, nadał właśnie tej pieśni. Pierwszy raz, kiedy wykonywał ją w klubie Sigma, właśnie tak przedstawił ją. To będzie ballada o pieśni. 40 lat temu. Tak, prawda? To właśnie, tak, 78 powstała ta pieśń, 79 sam początek to pierwsze takie wykonanie jeszcze, do którego też dotarłam dosyć takie mylące, to znaczy Jacek się tam myli, więc jeszcze takie pierwsze szlify nadawał i później myślę, że właśnie ten refren Murów zmienił też tytuł i ten wydźwięk został... Ale właściwie tych piosenek jest ile? Do ilu pani wersji dotarła? Ja pracując nad tym reportażem dotarłam do niezwykle dużej liczby. Ja myślę, że ponad 50 jakichś wykonań na świecie by się znalazło w różnych językach, z różnych części świata. No najwięcej na pewno z Katalonii jednak, w Hiszpanii może tak, ale myślę, że jednak takich zespołów młodych dzisiaj katalońskich wykonują najwięcej, bo to też tak się zaczęła moja historia trochę z tą... Ale posłuchajmy, bo tam jest i białoruska wersja, jest rosyjska, tak, francuska, angielska. Tutaj jest w zasadzie chyba tylko kilka reprezentowanych języków. Ja dotarłam do większej części, ale myślę, że te są... Jidysz chyba jest też. Klezmerska wersja. Tak, właśnie, tak, klezmerska. Wersja klezmerska jest i jest obecna w tym reportażu. No dobrze, pani Anna Kołodziejczyk jest z nami dzisiaj, reportażystka Laboratorium Reportażu, autorka audycji Ballada o pieśni, która no, już jest obsypana nagrodami, więc bardzo się cieszę, że możemy posłuchać. Ona już była prezentowana w Trójce, ta audycja, prawda? Tak, Janusz Laboratorium Reportażu w Trójce. Słuchacze mieli okazję już się Ale jeszcze tych nagród wtedy nie było, teraz już są. No poza tym mamy Dzień Kaczmarskiego, jutro 15. rocznica jego śmierci. No to proszę ją zapowiedzieć, tak po swojemu od serca. Myślę, że najlepiej zapowiedzieć ten reportaż tak, jakby zapowiedział go Jacek Kaczmarski. Zapraszam do wysłuchania Ballady o pieśni. Rzadko się zdarza, żeby poezja i muzyka stały się materiałem palnym rewolucji. No, tak w tym przypadku się zdarzyło. Ta piosenka miała swoją historię również w Persji, gdzie stała się z kolei hymnem organizacji kobiecej. Jakiś klub piłkarski przyjął ją jako swój hymn. W różnych miejscach bywa śpiewana, również w Grecji była śpiewana, we Francji. Słyszałem wykonanie po niemiecku. Ich stand ganz früh vor der Tür, sah nach den fahrenden Wagen, da sprach auch sie sind zu mir. Co wersje anglojęzyczne? He was a young and fiery man, in darkness we followed along. Lastaka powstała w roku 1968. Wzięła się z rozmów.

ce qui t'érit. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Мёрт, хутка, рухне, рухне, рухне, и паховая свет стоит. И запаливали свечки ему, плыл над площадью дым. И он спевал, зруйнуем тюрьму, яны спевали за танцу, за мен, кен. Atop, avoch, ewet schon von, von, von, det se feut alter Joch, as it sollt seien in der Mitt, und es sollt seien in der Zeit, ewet schon von, von, von, dem Ultrem überfreit. Деда давно не слышно, злой ветер его унес. Но мы с ним стоим все там же, под тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь ту песню, которую спел он, прежде чем умереть. Marchar del tropel, sentía con cada paso que los muros crecen, crecen, crecen, y el grillete aprieta el pie. Miraba el marchar del tropel, sentía con cada paso que los muros crecen, crecen, crecen. Piosenka żyje i to jest piękne. Ballada o pieśni. W audycji udział wzięli Ksawery Bordas, katalończyk mieszkający w Polsce oraz członkowie zespołu reprezentacyjnego Jarosław Gugała, Filip Łobodziński, Marek Karlsbad. Usłyszeli także Państwo głos Jacka Kaczmarskiego z nagrań archiwalnych. Audycję pod redakcją Janusza Deblesema przygotowała Anna Kołodziejczyk. Laboratorium Reportażu 2018. Naszym gościem jest Anna Kołodziejczyk, autorka Ballady o pieśni. Witam jeszcze raz wszystkich słuchaczy. Właśnie, i teraz te Ballady o pieśni w cudzysłów wziąłem ten tytuł, bo Ballada o pieśni to jest Ballada o pieśni, pani audycja. Ballada o pieśni, tak się najpierw nazywały mury Kaczmarskiego. Jest jeszcze mur zespołu reprezentacyjnego. Jest jeszcze Lestaka, czyli ta piosenka, ta pieśń jaka. No więc właśnie to mamy palimpsest. I pani właściwie się w tym tutaj zagrzebała i też pokazała nam te wątki. Przyjemność kopania, docierania do informacji, dlatego że ja znałam właściwie od wielu lat tę historię, ale tylko od tej strony polsko-katalońskiej. Zdawałam sobie sprawę, że Jacek Kaczmarski napisał tę pieśń na kanwie pieśni katalońskiej Luisa Eliaka, że wykorzystał tę melodię, ale stworzył właśnie opowieść o pieśni, którą on tam wtedy wykonywał w Katalonii w latach 70. i wcześniej, bo Lestaka powstała w roku 68, więc tak naprawdę w zeszłym roku obchodziliśmy 50. rocznicę powstania Lestaka. Kaczmarskaka i 40. Murów Jacka Kaczmarskiego. Tutaj pan jeszcze wspomniał właśnie o Murze zespołu reprezentacyjnego, bo myślę, że ta triada w Polsce to są te trzy pieśni, które bardzo chciałam zaprezentować słuchaczom. Właśnie po to też, żeby poznali i historię Murów, no pieśni najbardziej znanej z tej trójki, ale też żeby słuchacze mogli zobaczyć, jak to tak naprawdę się rodziło, jak tak naprawdę te pieśni również oddziaływały na tłumy, nie tylko w Polsce, ale właściwie na całym świecie. To jest taki ciekawy, przepraszam za to słowo, case. Dlatego pani zrobiła. Takie studium przypadku rzeczywiście. No więc właśnie, bo to właśnie interesujące, że to są te nakładki i te cudzysłowy, ten palimpsest, prawda? I to pani to zrobiła tak właśnie dlatego, taki postmodernistyczny greps, czy dlatego, że pani kocha tę piosenkę? Pieśń, piosenka to za mało. Powodów było wiele. Ja rzeczywiście od dziecka związana gdzieś jestem z twórczością tria Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński. Przed wyborami w roku 89 też pamiętam, że to był taki motyw, stały motyw muzyczny audycji przedwyborczych, więc to było moje pierwsze spotkanie z tą pieśnią, ale później też myślę lata spędzone z twórczością trio Jacka, Przemka, Zbyszka Łapińskiego, więc no, lata takiego sentymentu i wiedzy. Ja się z panami z trio uczyłam historii, języków, geografii politycznej, no bardzo wielu rzeczy. A pamięta pani pierwsze wrażenie? W pani reportażu jest ta scena, kiedy widzimy te świece. No, one są na okładce, prawda? Na okładce, tak, płyty koncertowej. Panów i wtedy Kaczmarski zachwycony pisze te pieśń, prawda? Pamięta pani to pierwsze swoje spotkanie z murami? No, byłam kilkuletnią dziewczynką gdzieś, myślę, w połowie podstawówki, więc to było raczej wykonanie właśnie sprzed wyborów 89 roku, usłyszane w telewizji w programie przedwyborczym, opozycyjnym. I tak je zapamiętałam, więc później te inne wykonania, do których docierałam w czasie pracy nad reportażem, bo to jest, myślę, fascynujące w pracy reportażysty, że może w imieniu też słuchacza docierać do takich wiadomości, to na pewno była fascynująca też przygoda, żeby to odkryć, również dla mnie. Kaczmarski wiele razy był pytany o mury, wiele razy odpowiadał, ale właśnie w podobnym duchu. Zacznę od końca. Jedna z jego wypowiedzi. Ja ją lubię, tak mówię o tej piosence. To jest wypowiedź jakoś z wczesnych lat 90. bodajże. Ale, powiada wcześniej tak, dziś ta piosenka jest lepiej rozumiana. Ona jest przerażająca. Może do tego jeszcze wrócimy. Ale pani lubi tę piosenkę nadal? Myślę, że akurat to o takiej pieśni nie mówi się w kategoriach lubię, nie lubię. Myślę, że Jacek oczywiście mógł mieć do niej określony stosunek i jako artysta no jednak niezrozumiany, co często podkreślał też no, w tej reportażu też to państwo słyszeli. Więc jak gdyby to jest jednak u nas pieśń symbol, w ogóle na świecie to jest jednak pieśń symbol. Ja ją na pewno słucham z przyjemnością, ale też cieszę się, podobnie jak Filip Łobodziński, że jednak u nas to jest taki płomyk pamięci. Więc myślę, że to jest jednak taka pieśń, która no, ma olbrzymie znaczenie emocjonalne. Ale ma czy miała? No, moim zdaniem ma, bo to jest też reportaż opowiada o historii, która tak naprawdę wraca, historii, która odbija się w teraźniejszości. Takie też trochę były powody, dla których się zainteresowałam tą historią, dla których chciałam ją opowiedzieć słuchaczom. Wtedy, kiedy zaczęłam pracować właśnie nad tym tematem, to był czas, kiedy mieliśmy te wszystkie wydarzenia w Katalonii związane z referendum też niepodległościowym. Na jednym z portali społecznościowych zauważyłam taki filmik, gdzie Katalończycy właśnie do tego walczyka Lastaka śpiewali Lastaka i pod tym polski podpis Katalończycy śpiewają mury Jacka Kaczmarskiego, więc uśmiechnęłam się do siebie, znając... Polską melodię ludową. Polską melodię ludową, dokładnie tak. Uśmiechnęłam się, znając tę historię i pomyślałam, że to jest chyba ten moment, że warto o tym opowiedzieć, nie tylko dlatego, że to jest piękna historia, nie tylko po to, żeby właśnie Polacy dowiedzieli się, jak to jest z tymi murami Kaczmarskiego, ale też po to, żeby pokazać, myślę, pewną uniwersalną prawdę, jak kultura po pierwsze oddziaływuje na ludzi, bo jednak te pieśni we wszystkich krajach, gdzie są śpiewane, bez względu na to, że to są tłumaczenia Lestaka czy murów, no to jest pieśń ludzi dążących do wolności, tęskniących za wolnością, czy indywidualną, czy jak ale różnie rozumiane. Ale właśnie na tym polega ten cały problem. To przecież Kaczmarski tej pieśni mówi, że to jest przerażający, ponieważ on opowiada o tłumie, który może zrobić różne rzeczy. Tutaj się okazało, że zrobił piękne rzeczy. Przestrzeganie, tak, w jego wydaniu. Jeśli chodzi o Solidarność, prawda, ale mogło być bardzo różnie i potem bywało bardzo różnie. Dlatego powiedział, że ta piosenka jest przerażająca i on jeszcze wielokrotnie mówi, że to jest największa moja klęska artystyczna, bo właściwie ona jest kompletnie zrozumiana inaczej niż ja zaplanowałem. Tak, jeżeli chodzi o mur, ja myślę, że tutaj warto właśnie rozróżnić. Lestaka to jednak ta rozmowa młodego Liaka z Sizetem, która tutaj została z tym mentorem, miała trochę inne znaczenie. Trochę inne znaczenie miały mury. One opowiadały właśnie o tym wyobrażeniu artystycznym Jacka Kaczmarskiego, który wyobraził sobie, co ten tłum może zrobić. Ja tylko podkreślam, że on zajmuje się właśnie jednostką, tą wrażliwą jednostką, która gdzieś przez ten tłum jest deptana. ten tłum, który jego pieśń przecież na ustach niósł. Więc jak gdyby to jest opowieść o pieśni, ale ta pierwotna pieśń jednak gdzieś najbardziej odnosiła się do tej walki. Do tej walki też przekazywanej z pokolenia gdzieś na pokolenie. Sizet odchodzi, jego schedę przejmuje też młody twórca i prowadzi tę walkę dalej, więc myślę, że na wielu poziomach trzeba ją rozpatrywać. Właśnie pamiętając, że te pieśni czasami są tłumaczone z katalońskiego, czasami z polskiego w tych wykonaniach w innych krajach, w innych językach. No i warto, żeby zrozumieć tak naprawdę, czym porywa w danym kraju ta pieśń, co jest jej źródłem. No tak, my jesteśmy z tej piosenki. To na pewno, ale to też jest kwestia pokolenia. Zależy kto. Jestem ciekaw, czy te pokolenia już późniejsze, posolidarnościowe, też mogłyby tak o sobie powiedzieć, że my jesteśmy z tej piosenki. Myślę, że każda epoka gdzieś inaczej ją będzie rozumiała i te pokolenia w różnych epokach pewnie mają na to inne spojrzenie. Być może, to też Jacek podkreślał w rozmowach, być może właśnie młodsze pokolenia więcej dostrzegły tego, co on chciał przekazać w tej piosence, bo w jego czasach ważne było, że to była pieśń porywająca do walki, taka dodająca otuchy tym, którzy siedzieli w więzieniach, byli internowani. Młodzi ludzie już trochę inaczej później na nią spojrzeli. Tak, ale ta ostatnia zwrotka to jednak jest zupełnie co innego. Tak, ale prawda? Proszę zwrócić uwagę, ignorowano mury rosną, ją. Tak. A potem rosną, tak? Rosną. Myślę, że dzisiaj rosną, częściej potem znowu wraca się do tego zbudowaliśmy wątku. Te mury. Jakoś one powstały znowu, jakieś inne, albo może te same. I dzisiaj chyba częściej wraca się do tego wątku, do tej ostatniej zwrotki, która przez tyle lat w Polsce była gdzieś tam właśnie zapomniana po to, żeby no, nie burzyć tego nastroju wokół murów, żeby nie była mniej zagrzewająca do walki. Myślę, że teraz łatwiej jest pamiętać o tym, co Kaczmarski chciał przekazać. No właśnie, to która zwrotka dzisiaj jest ważniejsza? Że one runą, czy że one rosną? No, to też nie jest, myślę, kwestia wagi. Myślę, że każdy słuchając w każdym też kraju może sobie zadać to pytanie i odpowiedzi udzielić sam. Myślę też, że warto pamiętać o tym, co Jacek Kaczmarski mówił w latach 90., ponieważ on wtedy tworzył już nowe programy i też spotykał się z takim zarzutem, że tworzy takie ostre oceny też rzeczywistości. Takie mało cukierkowe, ale wszyscy mówili tutaj upadł komunizm, tutaj będzie już dobrze, a ty śpiewasz takie rzeczy. On na to odpowiada, że on nie może tworzyć inaczej, bo on zna historię i zdaje sobie sprawę, że teraz nie będzie różowo i nie chce tej rzeczywistości, jaka się wydarzy, zakłamywać. Tę wiedzę właśnie czerpał ze znajomości historii i myślę, że przypominanie również takich historii jak ta murów, Lestaki, to też jest trochę po to, żeby ludzie jednak zatrzymali się gdzieś nad historią, bo ona nie minęła. Myślę, że ona wraca, będzie wracać. Pytanie, co my z tym zrobimy? Czy wiara w to, że znajomość historii jest naiwna? Być może trochę tak. Ludzkość może niewiele się jednak uczy i zmienia. Ale być może znajdą się tacy, którzy w tej historii znajdą coś dla siebie. Na koniec rozmawialiśmy o tej piosence, o tej pieśni, to jest za mało piosenka oczywiście, czy o tym palimpseście, który pani nam pokazała, ale proszę powiedzieć jeszcze na koniec, Kaczmarski, Jacek Kaczmarski, bo dzisiaj się z nim spotykamy, to jest jego rocznica. To kim on jest dla pani? Nie zdziwię nikogo, jeżeli powiem, że bardem, ale myślę, że przede wszystkim poetą, intelektualistą i ta siła jego tekstów, które w większości są jakoś tam śpiewane, choć nie wszystkie, ale myślę, że ten intelekt, ta jego wiedza, którą z nami się dzielił w takiej literackiej, pięknej formie, trudnej czasami, która jest wyzwaniem, więc myślę, że wspaniały twórca, poeta, intelektualista, mentor. Mentor. To jest właściwe słowo. Bardzo pani dziękuję. Znaczy ja się z nim też jakoś utożsamiam. I dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za piękną audycję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że słuchacze Trójki mogli jej wysłuchać. Anna Kołodziejczyk była dzisiaj z nami. Autorka ballady o pieśni. I na koniec jeszcze pani powiedziała, że 50 wersji. No myślę, że z kawałkiem. No to jest 51. To jest jazzowa wersja. Paweł Tomaszewski, Andrzej Święsi, Krzysztof Gradziuk grają mury. To dość trudno rozpoznać chyba, zwłaszcza na początku, ale się nie zrażajmy. Dziękuję jazz bardzo. Fajny jest. No pewnie. Anna Kołodziejczyk, bardzo Dariusz dziękuję. Bugalski, do usłyszenia.